kezdet hull a könnyen. Még gondolok majd rád minden éjjelen, nem számít most más, hidd el én nekem. De hiába is fáj most minden szó, egy új holnap vár ránk, és az még lehet jó. Elmúlt a szerelem, nem hiszem el, hogy téged már semmi nem érdekel. Hát ha te akarod, elengedlek, nem rontom el az életet. Gondolok majd rád minden éjjelen, nem számít most más, hidd el én.